Niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 7. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W nocy zmarł amerykański senator John McCain, miał 81 lat. To wy jesteście nadzieją Kościoła i świata, mówił do uczestników Światowego Święta Rodzin w Dublinie papież Franciszek. W tym serwisie też o starciu na billboardy między PiS-em a Platformą. Nie żyje John McCain, senator Partii Republikańskiej, jeden z najbardziej znanych i wpływowych amerykańskich polityków. Przyczyną jego śmierci był rak mózgu. W ostatnich chwilach byli przy senatorze żona Cindy i rodzina. John McCain pochodził z rodziny oficerów wojskowych. Od najmłodszych lat miało to wpływ na jego życiową drogę. Urodził się w 1936 roku na terenie amerykańskiej jednostki wojskowej w Panamie. Kontynuując rodzinne tradycje, sam też wstąpił do wojska. Służył jako pilot w marynarce wojennej. Brał udział w wojnie w Wietnamie. Podczas jednej z misji jego samolot został zestrzelony, a John McCain trafił do niewoli i był torturowany. Po wojnie zajął się polityką. Pracował dla kraju, pełniąc funkcję w Kongresie przez ponad 30 lat. Dwukrotnie bezskutecznie walczył w wyborach o fotel prezydencki. Od początku kadencji Donalda Trumpa był krytykiem jego polityki. Przed rokiem senator McCain poinformował, że choruje na raka mózgu. Kilkadziesiąt godzin przed informacją o jego śmierci rodzina przekazała komunikat, że ze względu na postęp choroby i wiek zaprzestał leczenia. Aż do śmierci przez 60 lat służył Stanom Zjednoczonym, napisano informując o śmierci polityka. John McCain miał 81 lat. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To wy jesteście nadzieją Kościoła i świata. Bez was Kościół byłby kościołem figur, mówił papież Franciszek w Dublinie podczas wieczornego spotkania z uczestnikami Światowego Święta Rodzin. Podkreślał. La Chiesa. Kościół jest rodziną dzieci Bożych, rodziną, w której radujemy się z tymi, którzy się radują i płaczemy z tymi, którzy cierpią lub czują się powaleni przez życie na ziemię. Franciszek zachęcał młodzież, by nie bała się miłości na zawsze w świecie, w którym dominuje mentalność tymczasowości. Jego słów z uwagą słuchało niemal 80 tysięcy wiernych zgromadzonych na stadionie Croke Park. Jest przekaz jeden, że rodzina jest najważniejsza i rodzina tak naprawdę to jest ostoją dla świata. Wcześniej papież rozmawiał z 8 osobami ofiarami pedofilii w kościele, a podczas spotkania z władzami Irlandii oświadczył, że podziela zgorszenie pedofilią i oburzenie, jakie wywołała nieskuteczność władz kościelnych wobec tych odrażających przestępstw. Na billboardach Platformy Obywatelskiej twarz prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i podpis PiS wziął miliony w podtytule A wszystko drożeje. Na plakatach Prawa i Sprawiedliwości twarz dziecka i podpis PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom. A tak PiS odpowiedział na kampanię billboardową Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej. Mówimy o tym, jak grabiono Polskę i kto miał odwagę tej grabieży powiedzieć stop, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i przekazać te pieniądze grabione, kradzione z Polski na poważne, fajne, dobre cele, czyli na dzieci i rodzinę. I to jest ta różnica. Oni mówią PiS, PiS, PiS, a my mówimy nie. Złodzieje, mafie paliwowe, wyłudzacze VAT-u, którzy oszukiwali Polskę, a my przekazujemy te pieniądze polskim dzieciom. Tłumaczył na konferencji prasowej szef sztabu wyborczego PiS-u Tomasz Poręba. Podkreślał, że rząd PiS-u w kwestii ściągalności VAT wykazał się skutecznością i determinacją, rząd PO biernością i brakiem chęci działania. Odpowiadała mu m.in. Urszula Augustynowska z PO. PiS zasłania się na billboardach dziećmi, pokazując twarze dzieci. A tymczasem we Wrocławiu niewyjaśniona do tej pory afera PCK, bo to właśnie prominentni politycy PiS-u, jak wskazują zeznania świadków i toczące się od roku postępowanie w tej sprawie, że pieniądze z PCK zostały zabrane wrocławskim dzieciom i przekazane na kampanię wyborczą. Wiceszef PO Tomasz Siemoniak oceniał na wczorajszej konferencji prasowej, że billboard PiS-u jest haniebny, ponieważ nazywa miliony polskich podatników uczciwie płacących podatki złodziejami. Dodał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził 34 nowe podatki, obciążając nimi obywateli. Na dwóch scenach 16 znanych polskich artystów od 13 na skwerze Kościuszki Gdyni najważniejszy dzień lata z Radiem Festiwal 2018. I jako pierwszy na dużej scenie wystąpi Smolik i Kev Fox. Duet poza znanymi utworami jak na przykład Run ma do zaprezentowania również kilka nowości, mówił Andrzej Smolik. Dwa albo trzy nowe kawałki, które Państwo mogliście nie słyszeć do tej pory, bo to są zupełnie nowe rzeczy. Epka właściwie za chwilę, za 10 dni, ujrzy światło dzienne i to będzie premiera. No i taki trochę zredefiniowany materiał, który graliśmy 3 lata. Dyrektor artystyczny Lata z Radiem Festiwal i dziennikarz muzyczny Piotr Metz powiedział, że artyści, którzy dziś wystąpią, są dobrze znani słuchaczom polskiego

świat jest piękny. Że świat jest piękny, jeśli masz w sobie pokój, nieś go krok po kroku, oddech po oddechu, uśmiech po uśmiechu, jak płomień tańczący na wietrze. Nieś go tym, co nie wiedzą jeszcze, że świat jest piękny. Świat jest piękny. Jeśli masz w sobie pokój, w drodze do dnia, zespół Mikroklimat i moi przedstawiciele, gości, goście szanowni, Barbara Sobolewska, witam cię pięknie. Dzień dobry. Oprócz tego, że wokalistka, to również anglistka. I Stanisław Szczeciński, kompozytor, śpiewak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to nie cały Mikroklimat, bo to przypomnijmy, może ten Mikroklimat tak się rozrósł. Mikroklimat narodził się w trzyosobowym składzie z naszym przyjacielem Leszkiem Mateckim, z którym jeszcze od czasu do czasu grywamy, ale bardzo rzadko, bo jest ogromnie zajęty, gra w tysiącu innych projektów, a w jego miejsce w pewnym momencie zagrał basista Maciek Szczeciński, nasz syn, i tak już zostało. I to zrobił się taki trochę, Barbaro, rodzinny zespół? No, zdecydowanie rodzinny. Z tym, że no Maciek też jest bardzo zajęty. Bo jesteśmy małżeństwem. I nie zawsze ma czas, żeby z nami grać, więc bardzo często występujemy już rzeczywiście w formacji mikro, czyli we dwoje. I to jakoś... Jakoś też działa po prostu. A czy w takim zespole rodzinnym, kiedy jeszcze syn udziela się również, to ta równowaga muzyczna gdzieś się tam rozkłada, lepiej się gra tak rodzinnie, czy to nie ma znaczenia? Ja uwielbiam z Maćkiem grać, to jest fantastycznie i poza tym oczywiście wygodnie, bo jak jest bas, to już dwie ręce mam do zajęcia się czym innym, wiesz. A tak to zwykle ta jedna, no jednak musi grać bas i jest to pewne ograniczenie. A czy w domu rozmawiało się też o Mikroklimacie, o zespole, że właśnie tak rodzinnie, a to może skomponujmy coś, a to zagrajmy jakiś koncert razem, a to może przearanżujmy jakieś rzeczy już, kiedy Maciej był wytrawny, bo to wytrawny muzyk jest przecież. No tak, to ten okres był już dość dawno temu, także właściwie już wspomnienia się troszkę zacierają, rozmywają, a teraz właściwie jest tak, że spotykamy się, możemy się spotkać wręcz na scenie i rozumiemy się jak łyse konie, także w lot wyczuwamy się nawzajem. Koncertujecie cały czas i wydajcie, pomagacie również zaistnieć nowym zespołom, nowym produkcjom, o tym będziemy mówić, ale te koncerty nieustannie, bo trudno was też złapać do studia. Przed chwilą właściwie niemalże wróciliście z kolejnego festiwalu? Tak. Znaczy, nasza działalność muzyczna jest rozszczepiona na kilka ścieżek i jedną z tych ścieżek właśnie jest Mikroklimat, czyli można powiedzieć Kraina Łagodności, piosenki łagodne, piosenki, w których są elementy bluesa, folku, trochę jazzu, trochę balladowego grania. Zupełnie inną ścieżką jest muzyka dawna, a właściwie muzyka najdawniejsza, w której siedzimy też po uszy. Po pierwsze z moim bratem Marcinem Bornusem Szczecińskim, ale też ostatnio na przykład z Bartoszem Izbickim, zespołem Jerycho. No i tam rzeczywiście duch dawnych czasów króluje, średniowiecze i mocne śpiewanie, zupełnie inna przestrzeń muzyczna. No to nie bardzo jest chorał, to jest... Chorał również. Takie no, późne średniowiecze, prawda? Głównie. No właśnie, ale oprócz tego jest jeszcze muzyka churalna, Ja prowadzę chór w Zalesiu i to jest właściwie coraz bardziej moja pasja. Bardzo dużo piszę na chór. Wobec tego kompozycje. Ostatnio powstały też kompozycje na chór i orkiestrę. No i to jest trzecia ścieżka. Tej muzyki cały dom. Barbaro, a jak łączy się bycie wokalistką z anglistką? Od zawsze? Od kiedy pamiętam, to bardzo lubiłam śpiewać, a jak usłyszałam po raz pierwszy zespół The Beatles, jak byłam jeszcze małą dziewczynką, no to bardzo chciałam wiedzieć, o czym oni śpiewają. I też śpiewałam piosenki po angielsku, na początku nie bardzo rozumiejąc, co w nich jest. I właściwie to był taki bodziec do mojego zajęcia się językiem angielskim. Bardzo lubię śpiewać piosenki angielskie, znaczy w języku angielskim i brytyjskie, i amerykańskie. Piszę teksty tylko po polsku. No, znaczy jest to też, ponieważ jestem filologiem, więc to jedno z drugim ma też dużo wspólnego. Znaczy moje studia anglistyczne i to, że piszę teksty. A mikroklimat to mikroklimat taki pogodowy, życiowy, duchowy? Skąd ten mikroklimat się zbudował? Przede wszystkim duchowy i życiowy. Z ciepłem ma to bardzo dużo wspólnego. Ciepłota duchowa, tak. To powspominajmy trochę. Barbaro, pamiętacie, jak sama nazwa powstała? Sama nazwa... Tak, wpadła mi w oko w pewnym momencie, zobaczyłam to słowo gdzieś napisane i stwierdziłam, że jest to świetna nazwa dla naszej formacji, która jest niewielka, bo było nas troje, teraz właściwie bardzo często występujemy we dwoje, więc mikroformacja, z drugiej strony zajmujemy się wykonywaniem mikroform muzycznych, czyli wykonujemy piosenki, które mają w sobie jakiś klimat. I jakieś przesłanie. I często również przesłanie. No i wydawało mi się, że to jest dobra nazwa dla nas. I ta nazwa od razu złapała i słuchaczy, i publiczność, i tak to popłynęło. Tak już zostało. Chociaż właściwie piosenki, które gramy jako mikroklimat, to... Część z nich była stworzona jeszcze znacznie, znacznie wcześniej niż powstała nazwa. Bo nazwa powstała w połowie lat 90., a pierwsze piosenki, oj, wstyd się przyznać, w połowie lat 70. I tak to już płynie. Między innymi takie utwory jak Za potarganym zbożem. Za potarganym zbożem, za siedemnastym morzem, za bardzo długim letnim dniem. Na samym końcu drogi, tam gdzie rośnie dom, wypatruje na nas oczy mój i twój nasz wspólny dom. W płocie schną ręczniki i kwitną słoneczniki, do słońca ziewa rudy pies. W pokoju tupią krzesła, tańczy fotel pstry, dookoła balonika krążą pod sufitem ćmy. Jedźmy tam za chwilę, za pół, nie możemy czekać dłużej. Deszcz nie gasi iskry spod kół, zanosi się nad dużą burzę. Otworzysz drzwi do sieni, przy stole usiądziemy, a gdy zaświeci w szklankach dno, będziemy słuchać tego. I tak sobie rozmawiamy tutaj, przeglądając płytę Mikroklimat za potarganym zbożem, właśnie dokładnie o tym tytule. To było takie wydawnictwo, kompilacja różnych piosenek wcześniejszych, o które prosili również słuchacze. Tak, właśnie ta, której słuchaliśmy przed chwilą, to jest piosenka, którą z Basią napisaliśmy jako pierwszą naszą piosenkę, czyli... W roku 1974. Całkiem dobrze się czuje ta piosenka. I wtedy jeszcze nie graliśmy jako Mikroklimat. Występowałam z moim bratem Jankiem Sobolewskim. Wkrótce dołączył do nas Stanisław. Jeździliśmy głównie na studenckie festiwale piosenki turystycznej. I to było w latach 70. jako rodzeństwo Sobolewskich. Po prostu Stanisław z nami grał, nie był nie był jeszcze wtedy naszą rodziną. Potem mieliśmy przerwę w latach 80. i dopiero w latach 90. z Leszkiem już Mateckim z kolei znowu się spotkaliśmy i wtedy już pod szyldem Mikroklimat. Zaczęliście koncertować. Tak. Mikroklimat to taki odskok od codzienności, czy główna praca zawodowa? Stanisław się uśmiecha. Zdecydowanie odskok od codzienności. Tak, to jest no, świętujemy sobie tak. Jak gramy nasze mikroklimatyczne piosenki, to jest to działanie odświętne. A dzieci w szkole, czy młodzież dopytuje się, prosi, żeby na przykład pani profesor zaśpiewała im po angielsku lub też zaśpiewała piosenki z Mikroklimatu? Ja myślę, że ponieważ zespół Mikroklimat nie jest pokazywany w telewizji i znany szerokiej publiczności, to większość moich uczniów nawet nie wiedziała, że ja w takim zespole biorę udział, ale ponieważ też w szkole oprócz angielskiego, oprócz nauki angielskiego prowadziłam chór szkolny, to siłą rzeczy dużo tam śpiewaliśmy i po angielsku i po polsku i to bardzo, bardzo różne były piosenki. Ale te piosenki mikroklimatyczne rzeczywiście trafiają na przykład na festiwalach, konkursach, w których młodzież bierze udział. Okazuje się, że co już gdzieś tam ktoś wydobywa jakąś piosenkę mikroklimatyczną i ją śpiewa. Oczywiście ma kłopot, nie wie jak to zagrać. Zgłasza się do mnie. Ja czasem mogę trochę pomóc, czasem nie. I również jest, zresztą trzeba powiedzieć, że również w Zalesiu Górnym mamy festiwal poezji śpiewanej, sztukatorzy i na tym festiwalu zwykle jakaś mikroklimatyczna piosenka też jest prezentowana. Ale kiedy zapytałam się, jak właściwie zaszufladkować czy nazwać muzykę mikroklimatu, to tak troszeczkę się obruszyliście, że mikroklimat nie da się zaszufladkować. To chyba dobrze. Nie. To znaczy nas troszeczkę speszyła szufladka pod tytułem poezja śpiewana, bo teksty, które głównie ja piszę, nie wiem, czy śmiałabym je nazwać poezją. Ale jest to piosenka, powiedzmy, piosenka łagodna, piosenka autorska. Ale też ta piosenka to nie jest tylko, tak jak próbowaliśmy tutaj usystematyzować, albo ja raczej próbowałam gdzieś tam wcisnąć mikroklimat do jakiejś szufladki, ani turystyczna do końca, ani właśnie opowiadająca tylko o chmurach, górach, drodze, tylko no jest tam właśnie w tych waszych tekstach głębsze przesłanie. Chociażby tak jak w utworze Coś. My kiedyś, pamiętam, mieliśmy taki program, Marcin, brat Stanisława, zaprosił nas do Jarosławia, gdzie w szkołach średnich mieliśmy takie koncerty szkolne i próbowaliśmy młodzieży pokazać, że tak naprawdę piosenkę można napisać na każdy temat i każda z piosenek w tym programie dotyczyła jakiegoś innego tematu, więc naprawdę piosenkę można napisać o wszystkim i o rzeczach błahych i ważnych i bardzo głębokich. O wszystkim tak naprawdę. No to posłuchajmy. Sobie coś, co mnie grzeje w chłodny dzień, co sprawia, że uśmiecham się do ludzi i chętnie wstaję rano, żeby biec po serii chleb, a każdy spotkany liść mój zachwyt budzi. Masz w sobie to coś, widzę dobrze w twoich oczach, słyszę w twoich długich palcach, kiedy grasz. Gdy wyrywasz pesz w ogrodzie, gdy zagadasz do sąsiada i cierpliwie słuchasz mnie, choć głupstwa gadam. To coś ciągnie nas do siebie i ciągnie nas do ludzi, co w oczy patrzą i mówią szczerze, spójrz, wszędzie możesz spotkać brata. Chrońmy w sobie to coś, bo może to jest wszystko, tajemnica i zagadka tego świata. Coś, zespół Mikroklimat i przypominam moi goście Barbara Sobolewska i Stanisław Szczeciński. Mikroklimat to zespół, który składa się z osobowości muzycznych, między innymi z, tak jak to Stanisławie, twój brat zawsze powtarzał, Marcin, z kompozytora Stanisława, który zajmuje się muzyką również klasyczną. Tutaj przypomnę państwu, bo przecież słuchaczom Trójki dobrze znana jest i chwalebna Droga Krzyżowa i Pasja według świętego Jana i encykliki. To muzyka klasyczna jest takim ważnym elementem, czy komponowanie twojej działalności, tej muzycznej właśnie. Tak, na pewno jest to coś, co może w co może wkładam najwięcej serca. Zresztą jest parę takich utworów, na przykład jest tu psalm 51, pokutny, który napisałem na 6 głosów z myślą o zespole wokalnym Promodern, który to zespół wykonał ten psalm, i to rzeczywiście tam już po prostu pisałem, ponieważ są to znakomici wykonawcy, wobec tego żadnych ograniczeń, można było napisać tak skomplikowanie, jak tylko mi się zamarzyło, i to wszystko zabrzmiało. To niesamowite wrażenie. Ale kompozytor współczesny pisze na zamówienie, czy pisze dla siebie, jak mu głos podpowiada, serce? Akurat ten psalm napisałem zdecydowanie z potrzeby serca. Czasem zdarza się pisać na zamówienie, czasem to zamówienie właściwie staramy się sprowokować taką sytuację, żeby to zamówienie było. Jakby sami je generujemy. Pasja świętego Jana to było zamówienie, czy... Nie. To też właściwie była moja taka reakcja na śpiewanie partii solowych pasji Telemana. I jakoś tak jak tam się naśpiewałem właśnie tych barokowych fraz z pasji, to jakoś tak mnie to uwierało. Wydawało mi się, że jakoś w tych naszych dzisiejszych czasach te frazy mogłyby zabrzmieć dużo zupełnie inaczej, że można by je nasycić współczesnymi środkami muzycznymi, tak żeby miały jakiś taki bardziej jeszcze mocniejszy przekaz. I przybliżyć je współczesnemu słuchaczowi, odbiorcy. Tak. Po prostu poczułem potrzebę opowiedzenia tej historii takim współczesnym językiem muzycznym i to w dodatku językiem takim nieograniczającym się wyłącznie do muzyki klasycznej, ale właśnie też sięgającym trochę do muzyki rozrywkowej. Także na przykład basso continuo tam jest grane na fortepianie elektrycznym Fendera. To przypomnijmy, co to jest basso continuo. Basso continuo, czyli akompaniament szczególnie do recitatywów, ale również do arii, zwykle klawesyn z wiolonczelą. A w tym takim kluczu też właśnie przybliżania muzyki czy łączenia tych form muzycznych powstała msza anielska? Zdecydowanie tak. Zresztą tam też zaprosiłem znakomitych muzyków jazzowych, Cezarego Konrada i Adama Cegielskiego, także Jarka Zawadzkiego, także tam była ta strona jazzowa była taka rzeczywiście grana przez autentycznych muzyków jazzowych. Nie? I to była taka jedna z pierwszych, można powiedzieć, jazzowych mszy skomponowanych teraz i tutaj, które można byłoby właściwie wykonać w czasie liturgii, czy nie bardzo? Ona czasem jest wykonywana w czasie liturgii, tak. Co więcej, na przykład ja byłem zaskoczony, jak się okazało, że w klasztorze tynieckim Kyrie jest śpiewany, jest używany tam w czasie mszy bardzo często. Jest jeszcze kolejna kompozycja, kolejny duży utwór skomponowany przez ciebie, encykliki Jana Pawła II. Jesteśmy w roku jubileuszowym, 40-lecia pontyfikatu, to przed nami. Te encykliki powstały kilka lat temu. Tak, mieliśmy też zamówienie na koncert poświęcony papieżowi. To jest właśnie to, o czym mówiłem, generowanie. Skoro mieliśmy zagrać koncert poświęcony papieżowi i skoro był taki plan, żeby w tym koncercie wziął chór, akurat był to chór Uniwersytetu Gdańskiego, wobec tego moja myśl poszła dalej, to może w takim razie skomponować jakiś utwór na ten koncert, skoro koncert już ma być z kilku miesięcznym wyprzedzeniem. No właśnie, także przy okazji zamówienia na koncert udało się skomponować utwór. A utwory komponujesz do tekstów już przygotowanych, czy odwrotnie? Zdecydowanie najlepiej tak, najlepiej do tekstów. Uważam, że muzyka jest, bardzo lubię, teksty są inspirujące, teksty prowadzą, teksty narzucają styl, podpowiadają takie rozwiązania, na które człowiek sam by nie wpadł. Encyklika druga, tak ja zatytułowałam te części, bo to są koncert złożony z encyklik Jana Pawła II, został zarejestrowany. To było właściwie jedyny raz, kiedy został ten koncert zarejestrowany. My taką wersję live posiadamy i encyklika druga to była encyklika poświęcona miłosierdziu. To posłuchajmy. encyklika druga, czyli o miłosierdziu. To była wersja, Stanisławie, taka premierowa, koncertowa? Tak, premierowa. To właśnie ten koncert, o którym wspominałem, że był zamówiony koncert, żeby był element jakiś właśnie o Janie Pawle II i przy tym i z tego powodu właśnie napisałem ten utwór. Utwór jest skonstruowany tak, że to jest 14 pieśni. Początkowo właśnie ta wersja, której słuchaliśmy, to jest wersja na fortepian i kontrabas i chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. Gra Maciek, właśnie nasz syn, na kontrabasie i ja gram na fortepianie. A sama konstrukcja encyklik to tekstami tych kolejnych części są cytaty z Pisma Świętego, na których Jan Paweł II budował swoje rozważania w encyklikach. Czyli właśnie jest to punkt wyjścia do papieskich rozważań, a tym samym taka kwintesencja tego, co Jan Paweł II uważał za najważniejsze w ogóle w nauce Kościoła. To jedyna zarejestrowana wersja tego koncertu, tego utworu 14-częściowego. Tak jak już mówiłam, mamy jubileusz okrągły 40-lecia. Może czas, żeby nagrać płytę. No byłoby świetnie. Tym bardziej, że istnieje wersja, zresztą została wykonana wersja na orkiestrę i chór. Także utwór jest gotowy. Jakoś do tej pory nie doszło do przeprowadzenia projektu nagrania płyty, mimo że jakby nie było, jest wydawnictwo Mikroklimat, które właśnie powstało z tego powodu, żeby powstawały płyty z utworów, na których nam szczególnie zależy, a woleliśmy zrobić to sami niż prosić się gdzieś w dużych wytwórniach. To skoro już została wywołana taką pozycja do tablicy, to ja zostawiam ten pomysł Stanisławie i teraz niech on dojrzewa, kiełkuje i niech się zarejestruje ten piękny, niezwykły koncert. Jak już wspomniałeś, opiekujecie się też pomysłami ciekawymi, muzycznymi i autorami, którzy gdzieś chcieliby przekazać głębie swoich pomysłów i treści, którymi się zajęli. No i między innymi ja trzymam w ręku bardzo świeżą rzecz, miłość, która została wymyślona przez Tomasz Woods, kompozytor muzyki filmowej, teatralnej. Poczuł potrzebę napisania pieśni do poezji świętego Jana od Krzyża. I ponieważ jest to świetny kompozytor i znakomite są tego jego konstrukcje, właśnie takie bazujące na klasyce, ale również wprzęgające środki muzyki rozrywkowej, muzyki nieklasycznej, jazzowej. I co, spotkaliście się i powiedziałeś tak. Tak, tak, zróbmy to. Znaczy jest to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu, no bo ja jestem też muzykiem obracającym się zarówno w muzyce klasycznej, w muzyce najdawniejszej. Zajmujemy się przecież muzyką też z bardzo wyraźnymi korzeniami wschodnimi, muzyką rozrywkową, więc i to wszystko jakoś łączy się i potem przetworzone potem wypływa w jakiejś innej formie i Tomasz właśnie podąża podobną ścieżką. Też używa środków z bardzo różnych przestrzeni muzycznych. No to niech się objawi pierwszy utwór z płyty Miłość. caudalosos sus corrientes que infiernos cielos riegan y las gentes aunque es de noche aunque es de noche Jak się Państwu podoba, to zupełna przedpremiera płyty Miłość, Tomasz Łódz i Święty Jan od Krzyża. Stanisław Szczyciński, który pomógł tej płycie ujrzeć światło dzienne i hiszpańska muzyka, hiszpańskie słowa. Hiszpańskie słowa i śpiewane przez hiszpańskich wokalistów. No tutaj zamysł niezmiernie ciekawy, dlatego że Tomasz zdecydował się wszystko nagrać w języku oryginalnym, czyli po hiszpańsku, głównie ze względu na to, żeby nie wyrządzić najmniejszej nawet szkody samej poezji. Mhm. Bo wiadomo, że tłumaczenie jednak, Basia, nie wiem co na ten temat, jako wykształcona tłumaczka, ale tłumaczenie jednak zawsze ingeruje w tekst. A tutaj chodziło o to, żeby zachować go w jak najczystszej formie. A z kolei zachowanie w jak najczystszej formie, użycie ekspresji języka, brzmienia języka, prosiło się, żeby wykonali to hiszpańscy śpiewacy. Zresztą znakomicie śpiewają. Akurat wokalistka, którą tutaj słuchaliśmy, ma korzenie jazzowe, ale jest też większość utworów śpiewa człowiek, który śpiewa flamenco. I to bardzo, bardzo słychać. Są takie momenty, mimo że wszystko jest napisane bardzo precyzyjnie przez Tomasza i śpiewacy hiszpańscy realizują dokładnie te partie, które Tomasz i ten pomysł, który Tomasz im zlecił, ale jednak też słychać tego ich ducha w tym. Orkiestra, muzyka hiszpańska, sposób śpiewu hiszpańskiego, ale taka trochę orkiestracja symfoniczna na małą orkiestrę. Tak, klasyczna. Kameralny skład, ale zdecydowanie brzmienie, szlachetne brzmienie klasycznych instrumentów pięknie zaaranżowanych. Czy ty też czuwałeś nad aranżacją, nad złożeniem całości? Nie, tutaj to jest dzieło w całości Tomasza Łuca. Któremu kibicowałeś. Mnie tylko jest przyjemnie, że ta płyta akurat ukazuje się w wydawnictwie Mikroklimat, które to wydawnictwo Mikroklimat jest wydawnictwem szerokokątnym. Stanisławie, czy ten mariaż, czy ta przygoda pomiędzy muzyką klasyczną a innymi formami muzycznymi, to pomaga zawsze? To daje jakąś taką większą przestrzeń, czy większą odwagę w takim pływaniu pomiędzy gatunkami muzycznymi? Absolutnie jestem przekonany, że tak. Że te muzyki, że te właśnie te przestrzenie muzyczne mogą się przenikać i mogą bardzo sobie pomagać. I myślę, że chyba jesteśmy coraz bardziej, wchodzimy w takie czasy, kiedy są ludzie, którzy potrafią zrealizować takie rzeczy. Bo pamiętam, że jeszcze na początku, kiedy na przykład nagrywaliśmy moją mszę do aniołów, to i zresztą w ogóle spotkania muzyków klasycznych z muzykami rozrywkowymi były pełne nieporozumień. Muzycy klasyczni zdecydowanie traktowali z góry muzyków rozrywkowych. Tymczasem jak przychodziło do tego, żeby porządnie zagrać muzykę rozrywkową, kompletnie nie byli w stanie tego zrobić. Dlatego, że nie mieli dyscypliny rytmicznej, nie mieli wyćwiczonych takich zagadnień muzycznych, z którymi muzycy rozrywkowi spotykają się na co dzień. I oczywiście nawzajem. Muzycy rozrywkowi, którzy klasykę grali kiepsko. Czyli to była taka nauka i przenikanie się wzajemne. Także właśnie to przenikanie wcale nie jest takie oczywiste, bo te światy muzyki klasycznej i muzyki rozrywkowej jednak przynajmniej były daleko od siebie. W tej chwili mam wrażenie, że coraz bardziej się zbliżają, że coraz więcej jest takich zjawisk, których jakość obu tych światów może dopełniać się, może dodawać się. To jeszcze zilustrujmy na zamknięcie naszej opowieści jeszcze jednym utworem z płyty Miłość Tomasza Łuca. To będzie utwór Semper Flamina. Moimi gośćmi byli Barbara Sobolewska, Stanisław Szczyciński. Bardzo pięknie wam dziękuję. Dziękujemy. I na zamknięcie jeszcze jeden utwór w języku hiszpańskim. Encima de las corrientes que en Babilonia hallaba, allí me senté llorando, allí la tierra regaba, acordándome de ti, oh Señor, acordándome. Memoria, oh Sion, era dulce tu memoria y con ella más lloraba. De fiesta, los de trabajo tomaba y colgué en los verdes sauces la música que llevaba poniéndola en España.